yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden. Le le le yar Salih Hanım, abi sor suyu gibi. Yaş gelir gözlerimden, yaş gelir gözlerimden. Le le le yar Salih Hanım. Gelmesin sana kendim.